podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Ja, velkommen til. I dag er det kun mig, David Trads, fordi min normale partner, Mads Fuglede, han er blevet i København, fordi han i en af disse timer eller disse dage skal være far, så hans mor, hans kone, snart skal føde. Men for at komme i stemning alligevel her, så har jeg inviteret to tidligere gode kendinge af Radio 24/7, nemlig de tidligere partnere i programmet Europa er flammer, nemlig Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tusind tak. Og Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Følger I egentlig, jeg starter med at spørge dig, Morten, som det mest naturlige i hele verden, følger du nordkoreansk tv tæt? Nej, ikke tæt, vil jeg sige. Nu taler jeg jo flydende koreansk, så derfor så er det nemmere for mig, men nej, det gør jeg ikke. Godt. Det kommer du på prøve med lige om lidt, for så skal du oversætte et lille klip. Men jeg skal først høre dig, Dan. Følger du nordkoreansk tv? Nej, heller ikke sådan rigtig tæt. Det kan men der har jo været forgængere fra dit parti, der har besøgt Nordkorea. Ja, det er rigtigt nok. Det var meget populært dengang, og det var det, hvad hed han? Jøl? Nej. Han er Svend Auken. Svend har også været dernede, ja. Ja, det er klart, ja. Der var noget med, at der blev taget sådan et berømt billede. Og han stod ved siden af nogle af lederne, og så blev de nødt til at manipulere med det, så han ikke så høj ud ved siden af dem. Nå, men jeg følger jo nordkoreansk tv tæt, for det er vi nødt til de her dage. Og der er en fantastisk video, som I også kan tilgå på YouTube, hvis I har lyst til at se den. Nemlig en 45-minutters hyldest video til Kim Jong-un efter det møde, som han, ifølge nordkoreansk tv, fik i stand med den amerikanske præsident Trump. Og lad os bare lige komme i stemning, for jeg tror, at det her det er den måde, som mange politikere også, jeg tog egentlig gerne vil have, at jeres tanker blev præsenteret på den her måde. Lyt en gang med her. Jeg går lige ind og simultan tolker her, fordi det vi ser, det er altså den berømte kvinde, der altid er været inde på nordkoreanske tv-nyheder, der hen over et billede, hvor vi ser et skydække, der åbner sig solen i baggrunden. Kim Jong-un, der træder frem, byder velkommen til Det minder altså utrolig meget om TV2 Fyn, når jeg er hjemme. Jeg kan så korrigere jer. Altså det, hun reelt siger her, det er, at hun præsenterer den nye Star Trek-film. Ja, det kunne det, godt, det kunne godt lyde som. Morten, ja. Da du jo er fra Dansk Folkeparti, så er du jo sådan en slags Donald Trump-støtte. Nå, okay, er det der hedder en stråmand, du lige lavede? Jamen, det er bare nogen, der er... Du er i hvert fald tættere... Jeg har set dig drikke en Budweiser, ergo, så er du amerikaner, ergo er du Donald Trump-tilhænger, ergo er du fascist. Okay, vi stopper der, Morten. Hvad synes du om... Jeg har aldrig haft mulighed for at spørge dig i det her program, nemlig, hvad synes du om Donald Trump? Altså, jeg var faktisk meget skeptisk over for ham fra begyndelsen, men må også sige i al færdighed, eller hvad det hedder, At han leverer jo altså på nogle områder faktisk varen. Altså, for et halvt år siden, der talte vi om en potentiel atomkrig mellem USA og Nordkorea. Nu har de der to statsledere så stået, og de er ikke aftalt så meget, men de er i hvert fald ikke i krig. Han har også lavet en aftale med Kina om at ændre handelspolitikken. Jeg synes altså, at der begynder at tegne sig et billede af et potentielt succesfuldt præsidentskab. Og når jeg taler med mine amerikanske venner, dem, der var skeptiske over for ham, altså ikke demokratisk skeptiske, men sådan inden for den, republikanske familie, så begynder folk altså at vende op bag ham. Okay, Morten, du siger altså potentielt succesrigt præsidentskab. Dan, er det også der, du er? Nej, det er bestemt ikke der, jeg er, hvis man ser på det sådan ud fra en faglig betragtning, hvor man analyserer på, hvad for en politik han har gennemført, og hvad han påfører i verden. Men det kan da godt være, at det bliver et succesfuldt præsidentskab, hvis det handler om at blive genvalgt. Mm. Det kan vi jo bestemt ikke afvise. Altså, han er jo faktisk en ret dygtig kommunikator. Mm. Altså, lidt paradoxalt for en mand, der ikke rigtig kan sætte to sætninger sammen, så fungerer det jo faktisk utroligt godt. Og det kan han på Twitter. Det kan han på Twitter, ja, men ikke uden stavefejl. Men altså, sagen er vel den, at han laver jo nogle ting, som for os her i Europa ser helt skøre ud, som man egentlig også objektivt set er helt skøre, nogle af dem, men som jo godt kan virke meget godt i forhold til nogle af de vælgergrupper, han har. Når han for eksempel starter en handelskrig, som alle enhver vil sige, tror jeg, næsten på tværs af det politiske spektrum, det er ubetinget noget, der er dårligt for et land som USA og for de fattigste i USA. Jamen, så er det jo ikke nødvendigvis dårligt lige præcis for dem, der arbejder på den stålvirksomhed, som faktisk kan få gavn af det. Og så vil han jo kunne bruge de der eksempler i sin valgkamp og sige, se hvad jeg sagde, jeg lovede at hjælpe jer, det har jeg leveret. Jeg synes, der er noget, der er fascinerende. Der er mange ting, der er fascinerende ved Donald Trump, og jeg siger ikke, jeg holder af Donald Trump, for det gør jeg ikke. Men fascinerende ved ham er jo, altså han siger og gør ting, som vi ikke har set nogen gøre før. Og forleden dag, der går han for eksempel umotiveret tilsyneladende ud af det ovale værelse, det var i den forløbende uge, ud af det ovale værelse, ud på græsplænen sådan, omkring Det Hvide Hus, og begynder pludselig at tale til de journalister, der er til stede. Han taler cirka 30 minutter om en hel række forskellige emner. Men der er sådan et område her, hvor han så kortvarigt bliver interviewet til en amerikansk tv-station, hvor han sådan signalerer, hvor fascineret han egentlig er af Kim Jong-un. Prøv at høre her. He speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same. Ja, Donald Trump, det er. Og han viser dem sådan en håndbevægelse, at når Kim Jong-un taler, så rejser folket sig op og lytter nyttigt til ham. Jamen, og så siger han, det vil jeg også gerne have i mit land. Ah, det er jo helt vanvittigt. Men han er også blevet konfronteret med, undskyld, du ved godt, at den her diktator, du forhandler med, som kalder din gode ven nu, altså han torturerer og henretter folk. Hvor hans svar så var, yeah, he's a tough guy. Ja. Og det er også nødvendigt, at han er tough guy. Vi har jo også relationer med Kina og andre modbydelige regimer. Det synes jeg ikke er et argument. Hvis det her kan trække Nordkoreas leder eller hele landet i en ny retning, så er det grundlæggende godt. Altså indtil videre de seneste 40-50 år er landet bevæget sig i den gale retning, og det er der altså 12 præsidenter, som overhovedet ikke har formået at ændre på. Men det var egentlig ikke det, vi diskuterede. Vi diskuterede hans retorik og hans måde at tale på. Og det, at manden slår det hen, at han torturerer folk med he's a tough guy, og det kan han ligesom godt forstå. Mm-hmm. Det der kan man selvfølgelig ikke forsvare på nogen måde. Så er det jo rigtigt, at det, at der overhovedet er relationer, og de taler sammen, det er selvfølgelig en god ting. Jeg tror så også, man skal passe på med dog at overfortolke, hvad de rent faktisk er blevet enige om. Altså den der aftale, det er jo noget paradoxalt, at han vil ikke have Iran-aftalen, som er et 100 et eller andet antal sider, meget detaljeret dokument med internationale observatører, der skal følge op på, om de gør det, og det ene og det andet. Det kan han ikke bruge til noget, fordi det passer ikke ind i hans politiske retorik og program. Men den her aftale, han selv har lavet, som jo bare er skriptet ned på bagsiden af en serviet, der står intet i den, det er så lige pludselig en kæmpestor succes. Det er vel at mærke en aftale, der er lavet mellem to ledere, som notorisk løber fra aftaler. Weekenden før han lavede den her aftale, et par dage før, der var han selv løbet fra en aftale, han havde lavet på G7-mødet. Hvor lang tid tog det ham at løbe for den? Det tog ham ikke engang flyveturen, da han fløj derfra til Singapore. Men Dan, det er jo der, hvor du lidt paradoksalt overser det store i det her. Fordi når man ikke har aftalt noget, så kan man jo dårligt løbe fra det. Altså netop ved, det mener jeg faktisk positivt, altså netop ved ikke at lave en håndgribelig aftale, men bare etablere en dialog, så har vi fået mere, som er meget svært at løbe fra, end nogensinde før. Og nu handler det jo ikke kun om, om man løber fra. Der er jo noget bag det her. Der er jo rigtige udviklinger og rigtige våben, der helst ikke skal spredes, og rigtige krige, der helst ikke skal udkæmpes, og rigtige mennesker, der helst ikke skal tortureres. Mm. Så altså, jeg kan følge dig så langt, at det er klart, at hvis der har stået alle mulige ting med småt, som amerikanerne så kunne bruge til at sige, så vil vi ikke være med i aftalen, eller omvendt koreanerne kunne bruge, så havde det måske givet en masse risici, som vi er fri for nu. Ja. Men jeg synes nok, det er et noget tyndt dokument, trods alt. Lad os lige prøve at se, nu taler vi om hans kommunikation også her, Donald Trump, for den er jo fascinerende. Han havde med, angiveligt, til det her topmøde med Kim Jong-un, en video, som han viser til Kim Jong-un, inden, altså sådan da mødet, det sådan går i gang, for at sætte stemningen. Og lad os lige prøve at høre, det er altså en video, der er præsenteret, der er lavet af Det Hvide Hus, som de altså på den her måde vil sætte stemningen for, at Kim Jong-un skal forstå, hvad der foregår. Vi hører lige lidt af den her. 7 billion people inhabit planet Earth. Of those alive today, only a small number will leave a lasting impact. And only the very few will make decisions or take actions that renew their homeland and change the course of history. History may appear to repeat itself for generations, cycles that never seem to end. There have been times of relative peace and times of great tension. While this cycle repeats, the light of prosperity and innovation has burned bright for most of the world. History is always evolving, and there comes a time when only a few are called upon to make a difference. But the question is, what difference will the few make? The past doesn't have to be the future. Out of the darkness can come the light, and the light of hope can burn bright. What if a people that share a common and rich heritage can find a common future? Their story is well known, but what will be their sequel? Destiny Pictures presents A Story of Opportunity, a new story. Den var ved den her i en 4-5 minutter, Morten, og det er jo et inspirerende forhandlingsudspil at komme med sådan en video, der er Hollywood-produceret. Det vi selvfølgelig skal se for os, når vi ser de her folk, der skal mødes, det er Kim Jong-un, der mødes med præsident Trump. De fremstår i meget positive billede, flot lyssætning og det hele. Og stemningen er altså her, at hvis bare vi to, Donald Trump og Kim Jong-un, kan samarbejde, så kan vi skabe en verden, en fremtid, der er helt anderledes end noget før. Det er vel ikke et forhandlingsudspil, du typisk bliver udsat for nede i Europa? Men nej, det er det godt nok ikke. Men man kan... Altså, hele den her snak, og den snak, vi normalt har om Trump, synes jeg nu meget ofte bærer præg af, at vi anskuer ham og hans politik med vores øjne. Meget normativt. Hvis man skal forholde sig til det, Trump gør, så er man nødt til at se ham, tror jeg, med de briller, som de fleste amerikanere har. Og den måde, han selv ser verden på. Det er jo irrelevant, om vi anskuer den på en anden måde, for det får ikke ham til at blive klogere, og det får heller ikke også til at blive klogere på ham. Og måske er, man kan sige, der er jo to, vi har jo nu hørt to klip, der minder meget om hinanden her. Det gør de. Nemlig det der Star Trek-klip fra Nordkorea, og så det her. Og hvis det er det her, der skal til, den form for retorik og iscenesættelse, der skal til for at få et af klodens værste terrorregimer, både mod dens egen befolkning og for resten af verden, til at bevæge sig i noget, vi betragter som bedre, så er det fint. Så er det fint. Hvad siger du, Dan? Altså, problemet er jo, hvis det afspejler, at vi har at gøre med en præsident, altså lederen af den frie verden, som tror, han lever i en film. Mm-hmm. Altså... Seriøst, nogle gange, så får man jo den fornemmelse, at han ingen realitetssans har. Og det betyder jo altså også, at man må frygte, at han kan træffe nogle dispositioner, som er undskyld mig, fuldstændig vanvittige. Mm-hmm. Altså, fordi hvis man tror, at man kan flytte rundt med lande og nationer, som brikker på skakbræt, som han tror, mm-hmm, åbenbart, og hvis han tror, at den måde, man laver aftaler på, det i virkeligheden, det er ligesom, man gør det i en film, så... Så det er jo dybt bekymrende, egentlig. Mm-hmm. Men det sagde I også om Reagan. Altså, I havde samme bekymring for Reagan, og Svend kaldte ham for en B-skuespiller, der bare Svend kom... Svend Auken, ikke? Altså, jeg synes, man er nødt til... Ja, jeg vil sige, det paradoksale er, at man kan jo så tilbage til Reagan nu. Det var Reagan gjorde også... Jeg ved godt, der er mange i Danmark, der gerne vil rejse en statue af Reagan. Jeg vil gerne rejse en skamstøtte af Reagan. Reagan, han liberaliserede verdensøkonomien på en måde, så... Vi stadigvæk i dag kæmper med konsekvenserne, det er underudviklet. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hele Sovjetunionen brød sammen. Det var frygteligt noget. Ej, det var nok ikke Reagans skyld. Morten, jeg ved jo, at en af dine store idoler er Winston Churchill. Sandt. Den britiske premierminister i 2. verdenskrig. Da han sådan kan se, hvor vanskeligt det er at vinde krigen, hvis ikke man får amerikanerne med på sin side, så taler han mange, mange gange og forhandler med Roosevelt i USA. Tilsammen, eller rettere sagt, Roosevelt kommer så frem til en strategi, der faktisk hedder Europe First. Det var Roosevelts strategi. Vi skulle vinde krigen først og fremmest i Europa, og derfor havde han en strategi, der hed Europe First. Efterfølgende ved vi jo alle sammen, kender alle sammen historien om, hvordan vi opbyggede en vestlig verdensorden i årene og årtierne, der kom efter 2. verdenskrig. Nu har vi så en amerikansk præsident, der siger America First. Vi er så langt væk fra Europe First, som vi overhovedet kan komme. Det er America First. Vi ved, at hans opbakning til allierede ikke er stor osv. Er det ikke noget, der bekymrer dig som europæer? Du behøver ikke nu at sige, at du sådan slynger den store EU-fan, men bare som europæer. Forstår, hvad du mener. Ja. Nej, det er det ikke, fordi man er nødt til at se det her i en mere historisk kontekst. Altså, Trump er ikke den første, der siger America First. Det var faktisk også Lincolns slogan tilbage under borgerkrigen, af en anden årsag selvfølgelig, men selve i talesættelsen af, at man skal varetage sin nations interesser først, er ikke synes jeg, forkerte. Og at, at man efter Pearl Harbor var optaget af Europa, hænger jo godt sammen, fordi Nazi-Tyskland var allieret med militærregimet på Japan, i Japan. Og derfor hang de to ting jo sammen. Så det er jo bare et udtryk for, som jeg ser det, at man forholder sig til de udfordringer, som man konkret lever i. Og vi lever jo i en meget, meget globaliseret verden, hvor stadig flere områder er omfattet af internationale aftaler. Og der er det altså Trumps og rigtig, rigtig mange amerikaners analyse, at de internationale eller globale aftaler, de er dårlige for USA. Og så er det da ikke mere naturligt eller unaturligt, at han siger, nu handler det altså om amerikanske interesser, og ikke globale interesser eller nabolandets interesser, mere end det var for Lincoln at sige America first. Men Morten Messerschmidt, virker det ikke, som om han ikke bare siger amerikanske interesser først? Han siger nærmest Amerika alene. America alone er det udtryk, man bruger meget i USA. Ej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså Iran-aftalen for eksempel handler jo grundlæggende om at sikre Israels grænser og sikre Israel imod et vanvittigt regime i Teheran. Hans agerende i forhold til Korea, som vi har talt om, i forhold til Kina, altså tror jeg, at forsøg på i udgangspunktet selvfølgelig at skabe bedre forhold for USA, men noget, der sætter en bedre standard for verden. Jeg tror ikke, verden bliver et dårligere sted, ved at USA bliver et stærkere land. Lad os lige prøve at høre et klip her, som bekymrer mig meget. Det var faktisk det klip, som Dan Jørgensen talte om for et øjeblik siden, nemlig der, hvor Trump sådan slår Kim Jong-uns brutalitet sådan noget ned. Det er ikke så alvorligt endda. Prøv at høre, hvad han siger her, Donald Trump. John, I believe it's a rough situation over there. There's no question about it. And we did discuss it today pretty strongly. I mean, knowing what the main purpose of what we were doing is, denuking, but discussed it in at pretty good length. And we'll be doing something on it. It's rough. It's rough in a lot of places, by the way. Not just there, but it's rough. And we will continue that, and I think ultimately we'll agree to something. But it was discussed at length outside of the nuclear situation, one of the primary topics. Ja, Dan, det han siger her, præsident Trump, det er, at jo, det er en rå situation, der er i Nordkorea, men hvor her bevares, der er mange steder, hvor det er lidt råt. Men altså, jeg vil sige, et af de steder, hvor jeg måske kan blive enig med Morten Messerschmidt, det er, at det sådan set ikke er unaturligt, at en amerikansk præsident sætter USA først. Jeg tror ikke, man kan blive valgt til præsident i USA i dag, hvis ikke man siger det. Det, der er problemet, det er jo måden, man gør det på, og hvad man mener, der virker i international politik. Jeg er 100% sikker på, at Obama, han jo også forsøgte at sætte de amerikanske interesser først, men han troede så bare på, at måden, man bedst varetog dem, det var via multilateralt samarbejde. Mm-hmm. Det vil sige, ved at deltage i så mange organisationer som muligt, ved at bruge sin bløde magt i stedet for den hårde magt. Mm-hmm. Det vil sige, gå forrest med et godt eksempel. Det vil sige, få folk til at spejle sig i en, i stedet for at vende sig mod en. Og der synes jeg, man må sige helt tydeligt, at det er jo ikke det, Trump han overhovedet ønsker. Og man skal altså være bekymret, når han på den måde sjofler et samarbejde, som G7-samarbejdet for eksempel, som NATO. Jeg sad til et møde med ham, der havde skrevet den tale, han holdt på et NATO-topmøde, hvor han mere eller mindre undsag artikel 5-bestemmelsen, altså det her med, at man beskytter hinanden, hvis man bliver angrebet. Og han sagde helt ærligt, ham der skrev talen, ja, det stod ikke i talen. Okay. Han provocerede det. Her skal vi tilbage til den tale, han holdt i foråret 2017 i NATO-hovedkvarteret, ikke sandt? Men det har jo så også bare haft den betydning, at vi på den anden side af Atlantpakten begynder reelt at diskutere, jamen lever vi op til de forpligtelser, vi har lovet? Mm. Altså det her med 2%-forpligtelsen, som vi skal bruge for at beskytte hinanden, jamen altså, så kan man mene, at det skal være mindre eller mere, eller hvad ved jeg, men det er vel ikke urimeligt, at også de europæiske lande lever op til det? Det er det bestemt ikke, men det, der det handler om det her, det er, tror man grundlæggende set på, at internationalt samarbejde er gavnligt, og det er en bedre måde at påvirke andre lande på, end ved at true og presse og alt det der. Og der er det bedste eksempel på, hvor skidt det ser ud lige nu, desværre jo, at han også har trukket USA ud af Paris-aftalen, altså den store klimaaftale. Og det viser jo bare, at manden han overhovedet ikke har noget tillid til eller ønske om at deltage i forpligtende internationalt samarbejde. Men til gengæld, så har han efter eget udsagn, det er det sidste, vi tager Morten med, som man skal gå fra os lige om et øjeblik, men efter eget udsagn, så har han faktisk løst en kæmpe, kæmpe problemstilling, og han har fået skabt fred i verden, om jeg så må sige. Hør lige, hvordan han selv definerede succesen fra topmødet med Kim Jong-un forleden dag. Well, he is very talented. Anybody that takes over a situation like he did at 26 years of age and is able to run it and run it tough. I don't say he was nice or I don't say anything about it. He ran it. Very few people at that age. Ja, det var et forkert klip, vi fik på her, men det er jo pointen her er altså, at han siger, at han er meget imponeret over, at Kim Jong-un kan være leder, trods det, at han allerede blev leder af sit land som 26. Men det, han siger lidt senere i det klip, som jeg har fået klippet forkert her, det er altså, jeg har løst Nordkorea. Jeg har løst det problem, Morten, som så mange har kæmpet med så langt. Det er løst, siger han. Han siger ikke, jeg er i gang med at løse det. Det er løst simpelthen. Ja, ja. Og det er det tydeligvis ikke. Altså, der er jo stadigvæk folk, der dør i torturkammer og hvad ved jeg i Nordkorea. Det er rædselsfuldt alt sammen, men man må bare give ham. Jeg tror, det er 12 præsidenter, der har været præsidenter i USA, hvor der ikke er sket nogen bevægelse. Og der er nu en bevægelse. Så, og så kan man give, hvad man vil eller for det eller ej, og man kan sige, det kan være, det hele bryder sammen, og vi er på kanten af atomkrig igen om en måned. Det ved vi ikke. Men der sker bare for første gang på den koreanske halvø noget, ja, som vi må sige er godt. Og så kan det godt være, at man lever i en Trump-bashing world, men man kan bare ikke tale sig ud af det faktum, synes jeg. Det vil vi gerne prøve på, men desværre så skal Morten Messerschmidt gå lige nu, så du fik det sidste ord lige den her debat. Det betyder ikke, vi er enige, Morten. Det betyder overhovedet ikke, vi er enige om det. Allergodt. Men tak fordi du var med. Tak fordi du var med, Morten Messerschmidt. Vi går lige videre i programmet her nu, og udover at vi har Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet med os, så har vi også Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Og inden I får ordet sammen her, så lad os lige stille tiden tilbage til den forløbende uge, hvor der var en stor Tony Awards, det er en stor pris, der gives til kunstnere i USA, og en af de store vindere, det var ingen ringere end Robert De Niro, og Robert De Niro bliver her introduceret, og så holder han det, vi kalder en meget kort tale. Prøv at lytte til den her. Ladies and gentlemen, Robert De Niro. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Ja, Niels, en kort tale, hvor han jo altså starter med at sige fuck Trump, og så rejser hele kulturpaladset sig op inde i New York City. Alle klapper, jeg tror, de klappede alle sammen og rejste sig op, og jeg klapper i 15-20 sekunder, som vi kunne høre, hvorefter Robert De Niro sådan lige for at slå det fast sagde, det er ikke længere bare nok at sige ud med Trump. Nej, vi siger simpelthen fuck Trump. Er det den virkelighed, vi er landet i USA, at hvis man sådan tilhører den amerikanske venstrefløj, så taler man ligesom Trump nu? Jeg ved ikke, om man taler ligesom Trump, men det afspejler jo meget godt, at vi har de her to af helt forskellige sfærer i virkeligheden, ikke? Og Trump bruger dygtigt eliten eller eliter, og der regner han altid Hollywood med, ikke? Han har holdt vælgermøder, i stedet for at uddele priser i Lincoln Center og andre steder, hvor han ved, at han er upopulær. Så i stedet for holder han et vælgermøde i Pennsylvania eller i Ohio, og så siger han til folk, jeg vil meget hellere være her sammen med jer, almindelige mennesker, end sammen med Hollywood-stjerner, som alligevel ikke kan lide mig. Ikke? Ja. Og på den måde kan man sige, at det er jo så selvforstærkende i en eller anden forstand. Trump bruger politisk sin modstand til Hollywood, og Hollywood har jo så omvendt forsøger ligesom at bruge de her awardshows og andet til at mobilisere modstand. Om det er en smart strategi, det ved jeg ikke, men det afspejler sådan set meget godt, at man har to helt forskellige politiske universer i øjeblikket. Og man kan så sige, republikanerne, der kontrollerer kongressens to kammer og præsidentembedet og et flertal af guvernørposter osv., og liberale, der kontrollerer kulturlivet og prøver at bruge det som platform. Dan, når du hører det her, vi skal jo også sige, at udover at du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, tidligere europaparlamentariker, så har du også selv opholdt dig, boet i USA, undervist på et amerikansk universitet. Du kender jo også de her venstre, centrum-venstreorienterede. Gør det dig i godt humør, at Robert De Niro her, den gamle skuespilhelt, han tager ordet fra munden og siger, fuck Trump? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er tåbeligt. Mm-hmm. Altså, jeg tror, Trump, han synes, det var en god dag for ham. Mm-hmm. Fordi at det han jo samtidig siger, når han siger fuck Trump, det er, han siger fuck alle jer, der stemmer på Trump. Mm-hmm. Jeg synes jo, altså den måde, man skal håndtere det der problem på, det er jo ikke ved at nedgøre hverken Trump eller dem, der har stemt på ham. Det er jo ved at prøve på at adressere de bagvedliggende grunde, der er til, at folk har stemt på ham. Og sådan nogle Hollywood-skuespillere, der tjener det 100 millioner kroner, der er ikke meget identifikation mellem dem, og så en kulminearbejdere, dem er der vel ikke så mange af længere, men dog trods alt arbejderklassen i USA. Så altså, jeg tror virkelig, at man skal tænke sig om, hvordan man kommunikerer i amerikansk politik i de her år, og det skal være en inddragende kommunikation, og ikke en, der polariserer mere, fordi det er jo klart det, han selvfølgelig ønsker Trump. For ham der er det godt at have den der krig. Niels Bjerre Poulsen, i valgkampen, fordi nu nævnte Dan lige det her, når De Niro siger fuck Trump, så siger han egentlig fuck dem, der stemte på Trump eller holder af Trump. I valgkampen tilbage i 2016 efteråret, der kom Hillary Clinton jo berømt til på et tidspunkt i en tale at bruge udtrykket deplorables om de republikanske vælgere. Ikke pæne ord. Ikke det republikanske vælgere, men Trumps vælgere. Hvorfor kommer de til at sige sådan noget hele tiden? Det er meget skægt. Det Hillary Clintons citat bliver altid bragt ud af konteksten, fordi hun sagde altid, mere end halvdelen af de republikanere, der stemmer på Trump, det er gode, hårdarbejdende folk osv. Men resten, sagde hun, er a basket of deplorables. Ikke? Ja. Og det, hun sagde, var, at der var altså også de her ekstremistiske elementer, dem kan vi lige så godt opgive ligesom, og forsøge at omvende, ikke? Men det er kun den sidste del, vi selvfølgelig altid hører. Og uanset om man hører det hele eller den sidste del, så var det virkelig et politisk fejltrin. Ikke? Fordi det var med til at cementere billedet af hende som verdensfjern. Det, der selvfølgelig var det store paradoks, var, Hillary Clinton havde et politisk program for de vælgere. Hun talte om betalt barselsorlov, hun talte om tilskud til børnepasning, hun havde talt om at forhøje mindstelønnen. Trump havde intet af den slags, og alligevel kom denne her New York-milliardær altså til at virke som den, der var tættest på almindelige amerikanere, først og fremmest fordi han talte på en måde, som var politisk ukorrekt. Ikke? Så han fremstod som en, der ikke var politiker, fordi han ligesom ikke anerkendte de spilleregler, der var for, hvordan man taler om sine modstandere. Og det er jo det paradoks, vi stadig lever med, også i forhold til de her Hollywood-folk, ikke? At det er denne her New York-skikkelse, som har været helt vild med at få cameos i alverdens Hollywood-film, som bruger de her eliter til at skabe nærmest en slags kult omkring sig. Og han er selv virkelig eliten, ikke? Mm-hmm. Ja. Altså, meget, meget, meget velhavende mand, der lever af at spekulere og bygge boliger og hoteller, reality-star, alt muligt. Men så forstår han bare, og om det er instinkt, eller det er strategi, eller han har haft dygtige folk til at hjælpe sig, Det ved vi jo ikke rigtigt. Det er jo nok en kombination af de der ting, ikke? Det vi ved, Dan, som jeg altid synes er meget interessant, det er, at vi ved fra inden han blev præsident, da han jo også var en meget populær skikkelse i store dele af USA. Han var sådan en slags gossip-skikkelse, sådan en, der stod i Se og Hør og den slags sider. Da fik han hver morgen leveret, som noget af det første, nu vil jeg så føre den digitale tidsalder, leveret alle de... Nu kan han ikke længere få alle de steder, hvor han er omtalt i medierne. Men altså dengang, hvor han var ejendomsmagnat og spekulant, alle de klip, hvor han havde været i avisen, et magasin, et eller andet i løbet af den forløbne dag, og så studerede han det, og så øvede han sig i, at de steder, hvor han kunne se, at sine budskaber var gået godt igennem, der tog han det en gang mere. Lad os lige prøve at skifte fra tonen til virkeligheden, om jeg så må sige. Fordi der er jo et berygtet billede fra den forløbne uge, som rigtig mange må have set. Og det er det her foto fra G7-topmødet oppe i Canada, inden Donald Trump har forladt det. Han sidder alene på en stol med armene over kors, ser sur ud, og foran der ser vi så de andre ledere fra Vesten, fra Europa, fra EU, fra Japan, sådan stå, som om de forsøger at fortælle ham et eller andet. Det billede, det forklarede Stephen Colbert, som altså en af de amerikanske late night komikere, på den her måde forleden dag i sit show. Prøv at høre, hvad han forklarer. He's like a toddler who's put a Lego in his mouth. And they're like, spit it up. Now, these things, these meetings, every time they end with what's called a joint communique, an agreement of intention between the nations. Trump agreed to sign it, but after he left, Justin Trudeau said this about opposing tariffs on the U.S. I have made it very clear to the president that it is not something we relish doing, but it is something that we absolutely will do, because Canadians were polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. Oh, I believe him. They will not be pushed around. These are people whose idea of fun is strapping blades on their feet and punching each other in the face on a frozen lake. But still, they're a polite people, and that was pretty mild. But Trump was not amused. He then unsigned the communique. He basically broke up with NATO via tweet. Angela Merkel called his actions sobering and somewhat depressing. Well, I'll join you with depressing, but while Trump is president, you're on your own with sober. Ja, altså det, Niels Bjerre, som Stephen Colbert her altså beskriver, det er, han starter med at sige, at her, hvor Trump sidder der foran de andre ledere, der er han ligesom en baby, som en lille barn, der har fået en Lego-klods gal i halsen, og de andre siger, få den så ud, spyt den så ud, men han vil ikke, fordi at han, voksen skal ikke fortælle ham noget. Det her billede af Trump fra det her møde, hvad tænker du på det? For jeg ved jo, at du holder af den transatlantiske alliance, som vi alle sammen gør, formoder jeg, og har set på den så længe. Det er jo sådan et billede på, at den er i bevægelse. Altså, i virkeligheden synes jeg, der er en fare ved at være så fokuseret på det billede. Det var faktisk tyskerne, der sendte billedet ud, og der var andre billeder, der så mindre, hvor det så mere venskabeligt ud. Men det, der gik forud, var sådan set, at Trump under forhandlingerne nægter at underskrive det færdige dokument på grund af nogle vendinger, der er i dokumentet. Og den vending, han ikke brød sig om, var et regelbaseret internationalt system. Det udtryk, det er det, amerikanerne har introduceret, da G7 blev formet, og man kan sige, det har været grundlaget for det, vi nogle gange kalder den amerikanske orden, siden 2. verdenskrig. Et regelbaseret internationalt system. Og så var det lige præcis det udtryk, som den amerikanske præsident ikke ville gå med til, stod i dokumentet. Bagefter sagde hans økonomiske rådgiver, Pete Navarro, som stort set er den eneste økonom, han har kunne finde, som støtter Trumps protektionisme, han sagde, vi gik endda med til at underskrive det her socialistiske dokument. Ja. Så det, der engang var ligesom ideen om en liberal økonomi, hvor man sænker toldgrænser, hvor man øger samhandlen, den internationale handel, det er altså i Trumps univers blevet til et socialistisk dokument. Ja, socialistisk, det betyder jo ofte i den sammenhæng. Ja, det er skældsord. Det er et skældsord derovre det, for nogen, ikke? Det er et skældsord for rigtig mange derovre. Ja. Men det, som Niels er inde på her, Dan, det er jo, at det regelbaserede samfund, det er virkelig det, han er imod, fordi en ting, han kunne være imod, NATO, G7, WTO, hvad ved jeg, alle de forskellige organisationer. Men det, som han sådan zoomer ind på at være imod, det er det regelbaserede. Det regelbaserede består jo i, for eksempel, hvis man er uenig om noget, hvordan finder man så en aftale? Hvordan vil man aftale vilkår for det? Hvad synes du om det? Jamen, det er jo kæmpe tilbageskridt for verden, altså. Og også meget paradoxalt. Altså, de problemer, vi har haft med USA igennem de sidste 20-30-40 år på den internationale scene i forhold til økonomisk politik, har jo været en fuldstændig modsat karakter. Det har jo handlet om, at de har påtvunget liberaliseringer på et niveau, hvor det ikke var godt for at bare skabe frihandel, men hvor det altså også tvang ulandet til at have en lille statsadministration og have lave skatter, så de kunne opbygge offentlig velfærd osv. osv. De berømte Bretton Woods-institutioner har ført meget dårligt med sig. Nu er vi så lige pludselig i en situation, hvor at vi har en amerikansk præsident, der slet ikke vil have frihandel. Og alle i dag, fra højre til venstre i det politiske spektrum, i Danmark da i hvert fald, er jo enige om, at frihandel som udgangspunkt er en god idé. Så skal vi selvfølgelig regulere den i forhold til arbejdstagerrettigheder og miljø og alt det der. Men det der med, at vi handler med hinanden uden for mange toldsatser og afgifter, det er nok en meget god idé. Ikke mindst af hensyn til verdens fattigste lande. Nå, det var lige en lidt lang indledning, så skal jeg nok svare på dit spørgsmål, som jo var, er det godt eller skidt, når han ikke vil være med til internationale regler? Ja, det er selvfølgelig skidt, fordi i en verden uden regler, jamen der er det den stærkeste, der bestemmer. Mm-hmm. Og nu tror Trump, han er den stærkeste, der bestemmer. Problemet er bare, det er han jo ikke. Altså, Kina kan jo spise om til morgenmad. USA skylder dem $16,000 billion. Altså, så han kommer jo også til på et tidspunkt at finde ud af, at det jo ikke engang er i USA's interesse, paradoxalt nok. Ja, det var, de fleste ville vel sige, det var ovenikøbet strategisk dumt, fordi der var reelle problemer med Kina, hvor han ville have brug for sine europæiske allierede til at sige, det her må vi gøre noget ved. Og i stedet for så kaster han sig ligesom over sine allierede i EU og Canada, som mange amerikanere sagde bagefter, at blive uenig med Canada eller ligefrem blive sur på Canada, det er nærmest umuligt. Det er ligesom at blive vred på en golden retriever eller sådan noget. Og det, der gik forud, var jo før forhandlingerne, var, at Trump allerede annoncerede nye straftold på aluminium og på stål og sagde, og henviste til national sikkerhed. Det var noget af det, der for alvor gjorde kanadierne sure. Den måde kommer man uden om WTO-reglerne, dels ved at sige, jamen det er et strategisk hensyn til vores nationale sikkerhed, og man kommer også uden om kongressen, som ellers er dem, der fastsætter 12-satser. Og så havde man, Niels, der en fornærmelse af kanadierne af den årsag, at ifølge kanadierne selv, og det er vel også korrekt, er Canada det land, der har været tættest på Amerika i alle de konflikter, Amerika har deltaget i. Det er deres stærkeste enkeltstående allierede. Præcis. Endnu tættere end Storbritannien. Og de har ovenikøbet et yderligere forsvarssamarbejde, som også går ud på, med fælles landingsbaner og meget andet. Mm-hmm. Og så i virkeligheden at sige, Canada er en potentiel trussel, så de kan lukke af for stål og for aluminium til os, så derfor påfører vi dem de her straftol. Det var en fornærmelse. Og i runde tal, skal vi sådan bare sådan nogenlunde sige det, så er Canada på en tiendedel størrelse af USA, når vi taler om indbyggertal, når vi taler om økonomi. Så det er en lille bror oppe mod nord, der sådan har fået en kæmpe modstander nu. Og ligesom som det sidste, Trumps påstand om, at Canada har et kæmpe handelsoverskud i forhold til USA, er ganske enkelt forkert. Mm. Efter USA's egne tal har USA et lille handelsoverskud i forhold til Canada, og det gik han ovenikøbet ud og pralede af, at han havde sagt til Justin Trudeau, det passer ikke, I har et overskud i forhold til os, og så pralede han af, jeg anede det faktisk ikke, det var bare noget, jeg sagde, men jeg sagde til ham, det passede ikke. Ja. Tænk sig en gang, USA's præsident sidder til et møde med en statsleder fra et andet land. Og så sidder han bare og lyver, og bagefter går ud og praler med, at han har siddet og lyvet. Og ifølge den internationale valutafond, så er det faktisk sådan, at de gennemsnitlige 12-satser, som EU og USA har, er præcis de samme. Ja. Præcis de samme på decimaler. Og det er faktisk interessant nok, at Canadas er lavere end de amerikanske. Ja, det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at de præcis er de samme. Det er jo netop, fordi man forhandler. Men Trumps rådgiver fandt så for eksempel, at der var store afgifter på ahornsirup. Ja. Det er næppe ahornsirup, der ligesom er den største byrde for amerikanske forbrugere, men det var det eksempel, de gav mælk og ahornsirup. Ja. Mødet gik dårligt, G7-mødet op i Quebec. Det starter med, at alle kommer til tiden, det gør man jo sådan en slags møde, undtagen præsident Trump. Det første emne handlede om kønsligestilling, det interesserede ham ikke stort, så han kom midt ind i det, mens den seance var i gang, og han gik også før tid, for det var vigtigt for ham at komme videre til næste møde, som så Dan Jørgensen var inde på lidt tidligere. Han dårligt nok kommet væk fra det her møde, hvor han faktisk til sidst er gået med til at underskrive den her slutkommuniké, inden han så beslutter sig omvendt, fordi at den gode Justin Trudeau, han signerer. Man sender en tweet oppe fra Air Force One, hvor han i øvrigt også kunne prale med, at Justin Trudeau åbenbart ikke troede, vi kunne følge med det, og det kan vi godt. Vi har 20 fjernsynsskærme i Air Force One. Og her er den tweet, som Justin Trudeau, undskyld, som Trump sendte om Trudeau, den her oplæst af Stephen Colbert. PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our G7 meetings only to give a news conference after I left saying that U.S. tariffs were kind of insulting and he will not be pushed around. Very dishonest and weak. Ja, det er altså USA's præsident. Det var ikke USA's præsident, der læste højt, det var Stephen Colbert, men det var de rigtige ord. Ja. Han kalder den kanadiske præsident ved sit fornavn, og han håner ham for at være slap og for at være uærlig. Det er voldsomme ord. Det er voldsomme ord, og vi er tilbage ved noget af det, vi talte om tidligere med, hvad det egentlig er for en kommunikation, den her mand benytter sig af. Altså, en ting er, at han har et sprogbrug og omtaler sine politiske modstandere og pressen i øvrigt, på den måde, han gør. Det kan jo sådan set egentlig være, ud fra et kynisk perspektiv, strategisk godt gjort. Altså, jeg er ikke tilhænger af at gøre det, men jeg kan godt måske forstå, hvorfor det, han gør det. Men så er der altså også bare et element af det, at meget af det måske også bare er sådan noget, han gør intuitivt, og fordi han bliver sur, fordi han er i sin følelsesvold, og at vi har en amerikansk præsident, som kommunikerer selv direkte med sin, jeg ved ikke, om han har en iPhone eller hvad han har, men det er ham selv, der skriver, der er ingen, der læser det. Ikke engang hans nærmeste rådgiver. Det er jo helt vildt. Det er jo simpelthen aldrig sket før i verdenshistorien. Vi havde på et tidspunkt som gæst her i studiet vores danske ambassadør i Washington, Lars Lose, da han var i København for nogle måneder siden. Og der sagde Lars Lose, at vi skulle lade være med at bruge så meget tid på at kigge på de tweets, og vi skulle hellere se på de handlinger, han rent faktisk gennemførte. Nu må vi sige, at i dag er der sammenhæng mellem tweetsene og handlingerne. Ja, må jeg ikke lige kommentere på det, fordi Lars Lose er jo en utrolig dygtig mand, men lige her, jeg siger, det er altså... Det har jeg også hørt en del amerikanere sige, når man besøger sådan nogle højreorienterede konservative tænketanke i Washington, som jeg også har gjort. Og det er jo simpelthen, fordi de desperat prøver på at forsvare den mand og sige, jamen, tal nu roligt, det er bare kommunikation, det er slet ikke, og handlingerne er gode nok og sådan noget. Men man kan bare ikke adskille det, fordi perception is reality. Og hvis resten af verden ser på USA's præsident. Og Trump tillægger det jo betydning her for et par uger siden, udsendte han en tweet, hvor der helt bogstaveligt stod først, I hereby demand, jeg forlanger hermed, som et dekret, en konge ville udstede ellers, ikke? Og før har han for eksempel meddelt i en tweet, at nu kunne der ikke længere være transseksuel i det amerikanske forsvar, det var der 4.000 af. Så de troede, de var fyret. Næste dag måtte forsvaret så sende ud og sige, vi bliver altså ikke administreret gennem tweets, og så længe der ikke er lovgivning eller andet, så ændrer vi ikke noget. Niels. Men det vil sige, at han bruger tweets, som om han i hvert fald i øjeblikket forestiller sig, at det er svaret til at udstede kongen udstiller en ordre. nu har Twitter jo kun eksisteret siden, jeg tror det er 2008, hvis jeg ikke husker meget galt, deromkring. Så altså, det var sådan noget, der startede omkring det tidspunkt, hvor Barack Obama blev præsident i USA. Så inden da var der ikke Twitter. Der var heller ikke Facebook i ret lang tid. Der var ikke sociale medier. Men har vi haft nogen amerikansk præsident? Du graver tilbage. Du må starte med George Washington og gå hele vejen op. Har der nogensinde været en amerikansk præsident, der på den måde var så grov i munden og sagde tingene så tydeligt offentligt? Nej, aldrig. Altså, nej. Det har jeg ikke. Og jeg tænkte på det før, da I havde diskussionen. Der er altid den der historie, der kommer op. Det sagde de også om Reagan-agtig historien, ikke? Men Reagan var jo på mange måder Trumps modsætning, når det galt, og også om omgangsformer og så videre, ikke? Altså, man kunne være uenig med Reagans politik, men som person og som ligesom statsmand, der var han jo oftest høfligheden selv, ikke? Og fortrød det, hvis han en gang imellem ikke var det. Og man kan sige, det der er særligt ved Trump, er jo ikke bare, at han er uhøflig nogle gange. Det er, at han har gjort det uhøflige til sit varemærke, så at sige. Ikke? Og påfaldende her i den her uge, hvor vi både har haft G7 og Nordkorea bagefter, så er det en uhøflighed og en grovhed over for allierede tit, forbundet med en beundring for styrke. Ikke? Altså de folk, han aldrig vil kritisere, Putin, det er Erdogan, det er nu senest Kim Jong-un. Der er noget med styrke, som på en eller anden måde imponerer ham, og som gør ham ærgerlig over, han selv skal slås. Han fik jo også sagt, nu nævnte du en hel masse der, som han har talt pænt om, men jeg hæftede mig også ved, at han på et tidspunkt om den filippinske leder, Duterte, som er en forfærdelig leder, sagde, han er fantastisk, han kan virkelig opnå resultater. Det var ordet, der falder. Det må man jo sige, noget som totalitære ledere har fordel af, det er, at de kan levere barn nu og her, for der er ikke besvalg. Han har gjort noget ved narkotikaproblemet. Det der med, du spørger, med sproget, ikke? Altså, jeg kan huske, da Barack Obama, han sagde om republikanerne, at da de udnævnte pælene, tror jeg, han sagde, it's like putting lipstick on a pig, it's still a pig. Yeah. Så, altså, ikke nok med, at han blev kritiseret for, at de, altså, de havde misforstået billedet, fordi de troede, at han kaldte hende en pig. I det her tilfælde var det jo partiet, der så var et pig, og det er så ligegyldigt. Men altså, så de misforstod det bevidst sikkert. Mm. Og så var det han havde sagt, der var så groft, det var han så måske så havde kaldt nogen en gris, hvilket han jo altså ikke gjorde. Mm. Men det var der, debatten var på det tidspunkt. Ja. Nu har vi altså at gøre med en præsident, som kan sige nogle ting også om kvinder, som jo er helt vilde. Jeg er helt sikker på, at vi har haft præsidenter, som har været endnu grovere i munden, når der ikke har været kamera på. Altså Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, ved vi fra optagelser. Ja. Der blev også gået til den i The White House der. Men lige så snart de stod foran en kamera, kunne de jo ikke drømme om. Jeg tror nok, Lyndon B. Johnson engang blev meget kritiseret, fordi han var kommet til at kalde nogen af son of a bitch. Ja, altså man kan sige, der var en konservativ kommentator i USA, der sagde, at det Trump har gjort, er, at han som med sin baggrund i reality-tv, har han forbundet det, man kan kalde privat og offentlig etikette, ikke? Jo. Som folk taler privat, det har han ligesom indført. Og det er jo på en måde det, der får nogle af hans tilhængere til at synes, det virker autentisk, fordi det er ligesom vi taler, ikke? Men man kan sige, en præsident, der er også nationens overhoved og ceremonielt overhoved og statsleder og alt muligt andet. Og hvad gør det ved den politiske debat, hvis man pludselig har en statsleder, der hele tiden taler, ligesom man gør med sine kammerater? Ikke? Nu skal I høre. Vi synes jo tit, at Donald Trump han går til den og siger meget hårde ord. Men der er jo nogle gange nogen i kredsen omkring ham, der forsøger at overgå ham og tænke, kan vi ikke lige sige noget endnu voldsommere? Det synes jeg faktisk, der var et meget tragisk eksempel på. Jeg tror, du nævnte hans navn før, Niels, nemlig Peter Navarro, handelsrådgiveren inde i det Hvide Hus. Fordi han er så ude i et interview på Fox TV, hvor han om Justin Trudeau, fordi han tillod sig og kritiserer den amerikanske præsident, efter at den amerikanske præsident jo voldsomt havde kritiseret ham og indført handelssanktioner og sagt, at han var en sikkerhedsrisiko. Ja, så synes Peter Navarro, at der skulle gås til den, og han sagde de her ord. Chris, there's a special place in hell for any foreign leader that engages in bad faith diplomacy with President Donald J. Trump. Ja, Peter Navarro, den siger simpelthen, der er en særlig plads i helvede ja. Til de udenlandske ledere. Som siger noget, der er ja. Lidt kritisk over for ja. Deres præsident, og deres egen præsident må ja. Så godt svine alle andre til. Ja. Altså, det er jo så selvmodsigende, og ja, det er jo dybt, dybt bekymrende bare. Det er svært at sige ret meget andet om det egentlig. Ja, og i amerikansk militær jargon, der siger man faktisk, at når man begynder at omtale andre landes statsledere som nogen, der har fortjent en særlig plads i helvede, så begynder man at skrue op for krigsretorik. Ja. Det er jo voldsomt udtryk, det her. Han måtte så også trække i land bagefter ja. Og undskylde. Men det mest utrolige ved det er jo, at han ved, ligesom Larry Kudlow, den anden rådgiver, ja. Som også sagde, at Justin Trudeau havde dolket Donald mm-hmm. Trump i ryggen, ikke? Med det her udsagn, som folk har siddet og hørt igennem igen og igen, uden at finde ud af, hvad det var, Justin Trudeau sagde. Det var meget mildt, som var fornærmende. Ja. Det var meget mildt. Altså, det var svært at finde noget som helst fornærmende ja. I det, ikke? Men de var jo sendt ud for om ikke andet at retfærdiggøre mm-hmm. Trumps, måske var det noget, ligesom en pludselig indskydelse af, nu trækker jeg denne her støtte til G7-dokumentet tilbage, og så bliver de sendt ud for at give en rimelig begrundelse for vi havde det. Vi havde jo de europæiske ledere, nogle af dem var ude, Macron fra Frankrig for eksempel, ude at sige, nu må vi til at kigge på, om det kun skal hedde G6, mm. fordi vi er åbenbart nødt til at indrette verden på en måde, hvor vi ikke kan være sikker på, at vi har amerikanerne på vores side. Tidligere har en af de tyske udenrigsministre, jeg tror, det var ham fra sidste år, sagt, at lige meget om Trump forsvinder, så har vi nu fået en verden, hvor vi i Europa må vende os til, at vi kan ikke være sikre ja. På, at USA er med os. Og det tror, er det jo Simon nyt. Gabriel, jo, Simon Gabriel, ja, der sagde det sidste år. Men jeg tror, det dilemma, de europæiske ledere sidder med, og for den sags skyld også Japan og andre lande, det er hele tiden spørgsmålet, er Donald Trump en parentes i amerikansk mm-hmm. historie. Med andre ord, er det her overstået på et tidspunkt, og så vender vi tilbage mm-hmm. til noget igen, der kommer på en eller anden måde, sådan nogle tømmermænd af mm-hmm. en eller anden art, og så vender man tilbage. Eller er der et skred dagligt, et enormt skred mm-hmm. i den måde, både den amerikanske præsident ser på resten af verden, men også i, hvordan USA's rolle er i det internationale system. Og det er det, man kalder, det er ikke sikkert, at det kun er Trump. Det kan være, der er noget, der hedder Trumpism, altså ja, trumpisme, ja. Om jeg så må ja. Sige. Altså, der ligger en eller anden ideologi, der gør, at det der America First-begreb osv., osv., osv., det bliver normalen. Ja. Dan, når du kigger på det, altså, du er jo en yngre mand, som vi alle sammen ved, men alligevel... Det er dejligt at være med et program, hvor man kan få lov til præcis, at være en yngre mand, præcis, når man er svær for. Præcis. Men Dan Jørgensen, i hele din levetid, alt det tid, du har engageret ja. I politik, der er det her jo helt... Det behøver man slet ikke at diskutere. Det er jo noget, man hyldede ved officielle lejligheder. Ja. Det skulle man gøre engang mellem transatlantiske ja. Bånd. Det er jo fuldstændig nalfast. Bestemt. Føler du, at det sådan eroderer under os i de her måneder? Ja, det gør jeg helt sikkert. Altså, det er klart, det har været udfordret gennem tiden, og specielt under Irak-krigen mm-hmm. var det jo også, altså der kan man jo virkelig også tale om en krise, der var det jo stort set kun Storbritannien og Portugal og Danmark, der stadigvæk havde tætte transatlantiske relationer. EU havde jo slet ikke, og Tyskland og Frankrig havde jo meget anstrengt forhold. Så det er jo ikke sådan, det ikke har været sådan før, men selv i de der krisesituationer, der har der jo været en fælles forståelse for, at de internationale institutioner, man så havde sammen, NATO som den vigtigste, mm-hmm. Men sådan set også Verdenshandelsorganisationen og i mindre grad nogle af de der transnationale, internationale miljøsamarbejder osv., at der var man stadigvæk med, og uanset at man ikke talte så godt med hinanden diplomatisk, så vidste man godt, at vi har alle sammen interesse i, at vi har nogle fælles regler. Ja. Og det er det, der eroderer, og det bekymrer mig. Og så har vi jo en situation nu, hvor G7, som er en slags sådan forretningsudvalg for de styrende, de vigtigste nationer i verden, de udgør næsten 50% af hele klodens økonomi, virkelig en vigtig organisation, har fungeret siden 70'erne, som begynder at falde lidt fra hinanden. Så har vi juli. Næste ting, vi kan se frem til, Niels, nemlig NATO-topmødet i Bruxelles, hvor præsidenten kommer igen. Og han har jo tidligere sagt, at det, han ville, det var, at alle lande i Europa, der var medlem af NATO, de skulle komme op og bruge de 2% af deres bruttonationale produkt, som de havde lovet. Det begynder forskellige europæiske lande. Nogle at leve op til andre bare ved, at de hæver deres andel fra 1,2 til 1,4% eller noget af den der stil. I de sidste uger, der har vi pludselig hørt præsident Trump sige, at det er ikke bare 2%, det er faktisk 4%, fordi de europæiske lande skylder for alle de år, hvor de ikke har givet det. Ja. Altså, bliver det et møde eller det i Quebec, hvor vi ser et sammenstød mellem Amerika og de europæiske allierede igen? Måske det er værd at holde fast i, at der er folk omkring præsidenten, der ser anderledes på NATO og ser en anderledes på USA's rolle. Mm. Og jeg hæftede mig ved i går, samtidig med, at Trump altså havde travlt med at sige pæne ting om Putin endnu en gang, og blandt andet sagde det der med, at Rusland invaderede Krimhalvøen, det var faktisk Barack Obamas skyld. Det var, fordi Putin ikke respekterede ham. Ikke havde det været ham, der var præsident, så var det aldrig sket. Så det var i hvert fald sådan set ikke Putins skyld. Samtidig med det holder forsvarsminister Jim Mattis så en tale, hvor han giver en helt anden udlægning og et helt andet syn på NATO's betydning og Ruslands rolle i verden. Og hvor han taler om, at det er Ruslands primære mål i Europa at skabe splid og så videre, hvor vigtigt det er, at NATO-alliancen står sammen. Så man kan sige, at en stor del af det, den diskussion handler jo om, hvem kommer Trump til at lytte til, når der er NATO-topmøde? Men man må ikke lige så bare lige en kort pointe. Det er jo ret vildt, at det er Jim Mattis, som altså har tilnavnet Mad Dog, at det er ham, der sådan er den modererende, fornuftige stemme. Altså, han var jo også general her under den forrige administration, og han var jo, altså, han havde jo ingen indflydelse der, fordi han blev betragtet som værende ret vild, ikke? Vi kan roligt sige, at vi har flyttet sådan baren for, hvornår man er normal og unormal i den her verden. Nu sagde jeg før, at Macron og i runder det her famøse G7-møde begyndte at tale om, at vi måske skulle have et G6-møde, men så bekendt, så var det ikke den retning, præsident Trump gik. Han mente hellere, at det skulle hedde G8, fordi han havde ikke for en selvengangs skyld, men igen, meget positivt at sige om Putin. Hør ham her. This used to be the G8, not the G7. And something happened a while ago where Russia is no longer in. I think it would be an asset to have Russia back in. Something happened a little while ago, siger han her. Det er Krim, og det er Ukraine, og der er 10.000 mennesker, der er døde. 10.000 mennesker, der er døde under den konflikt inden for de seneste 3 år. Det var noget, der skete, Niels, for noget tid siden. Med andre ord, få nu det til siden, ikke? Ja. Jamen, det er jo dybest det, han siger. Men det er jo den diskussion, vi hele tiden vender tilbage til. Hver eneste gang, vi hører den type udtalelser om Putin, hvorfor? Ja. Altså, hvad er det dybest set, der gør det? Er det sådan en almen beundring for stærke mænd, eller er der noget andet? Ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke en diskussion, vi måske skal have lad os lige meget kort for væk så langt tilbage, Niels. Men hver aften, så er der jo nogen af os, der folder hænderne og håber på, at Robert Mueller, ham der sidder med den særlige Ruslands undersøgelse, finder et eller andet, der gør, at det kan bevises, at præsident Trump fik hjælp fra russerne i valgkampen. Mm. Hvor står vi hen der? Er det på vej? Der er jo det særlige ved Robert Mueller. Han siger ingenting. Nej. Det er os og alle andre, de bruger timer hver dag på at gætte på, hvem han undersøger. Indtil videre har han altså 13 russere anklaget, 3 russiske firmaer og 6 amerikanere, hvoraf de 5 har erklæret sig skyldige, og i går blev den 6. af dem, nemlig Paul Manafort, Trumps tidligere kampagneleder, sat i fængsel for at have forsøgt at påvirke vidner under sin sag. Bliver han dømt for alle de anklagepunkter, Manafort han er anklaget for, ja, så vil han stå til omkring 300 års fængsel. Et realistisk bud er, at han står måske til 20-30 års fængsel. Ikke alle sammen ting, der har noget at gøre direkte med Ruslandssagen, men dog alligevel. Så jeg mener, der sker ting på den front, og det er måske ikke, hvis først jeg ryger ned i det hul og begynder at redegøre for alle de tråde, så er der til et par udsendelser mere. Men altså, jeg er jo en af dem, der faktisk tror, der er noget at komme efter. Der er ikke kun røg, der er også ild, og det går i forskellige retninger. Noget handler om valgkampen, noget handler om måske økonomiske bånd snarere. Men Dan, her til sidst, det som Trump jo hele tiden siger, det er, at det giver ikke nogen mening. Fordi jeg er jo Putins værste mareridt, og hvis slappe Hillary havde været der, det havde været meget bedre for ham. Det er jo sådan, han siger det. Ja, altså, jeg må sige, jeg er meget i tvivl om det der, om jeg tror, at der er noget om det eller ikke noget om det. Altså, fordi på en måde har han jo ret. Det giver faktisk ikke rigtig nogen mening, at han skulle alliere sig med russerne i det der spørgsmål. Alt den stund, at hvis man bare skal tro på noget af det, der efterhånden ser ud fra kampagnetiden derop mod valget, så ønskede han jo faktisk ikke at vinde, og han troede heller ikke, at han ville vinde. Så det er i hvert fald ikke sådan, at han har siddet og lavet en lang, meget sådan planlagt konspiration sammen med nogle russer. Er det så det samme som, at det godt kan være sket, og de har fået tilbudt et eller andet, eller det måske er foregået sådan lidt i periferien, hans kampagne? Det ved jeg jo i sagens natur ikke noget om. Jeg vil sige, på bundlinjen altså, der er da en side af mig, som ligesom dig, David, tænker, nå, det vil da være ret at komme af med, men på den anden side, på bundlinjen, så håber jeg selvfølgelig ikke, at det er sket. Altså, jeg håber selvfølgelig ikke, at vi har en præsident, som har kuppet sig med russisk hjælp til magten. Det, vi skal huske, bare lige for at slå det helt fast, det er, at alle de amerikanske, der er mange af dem efterretningstjenester, har samstemmende sagt, at jo, russerne blandede sig. Ja, det er rigtigt. Det er uden for tvivl. Det ved diskussion. Vi. Nej, det tror Trump ikke. Det tror Trump ikke på. Men alle de andre gør det. Jeg skal måske også lige sige, at det sidste, nu var du inde på, at der måske ikke var nogen sammenhængende strategi i valgkampen. Her vil jeg vende tilbage til Twitter og New York Times' fremragende politisk redaktør, der hedder Maggie Holberman, der hver eneste uge udsender et tweet, en service tweet til alle. Lad være med at tro og sige, at der er en strategi i Det Hvide Hus. Det er der ikke. Og det tror jeg er en ting, vi skal slå fast. Ja, der er heller ikke nogen mening længere, siger Maggie Holberman fra New York Times, i at sige, at Det Hvide Hus mener et eller andet, fordi det er altid kun Trump. Vi skal til at slutte af. Jeg vil sige tusind tak til dig, Dan Jørgensen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, for at være med, og Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Tak fordi I var med. Og vi er tilbage i kampagnesporet igen om en uge. Mit navn er David Trads. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.